Capitolul 21. Inspector Harkestell se uită la calendarul de pe biroul său. 20 septembrie. Trecuseră deja peste 10 zile, nu progresase cine știe ce, din cauză că erau ținuți în loc de piedica inițială, identificarea cadavrului. N-ar fi crezut că va dura atât. Toate urmele eșuaseră. Analiza de laborator a îmbrăcăminții nu adusese nimic deosebit. Hainele nu ascundeau niciun indiciu. Erau de calitate bună de export, nu noi, dar bine întreținute. Nu ajutaseră nici dentiștii, nici spălătoriile, nici curățătoriile. Mortul rămânea un mister. Și totuși, Harkestell simțea că nu era chiar un mister. Nu avea nimic spectaculos sau dramatic, era doar un om pe care nimeni nu fusese în stare să-l recunoască. Ăsta și fusese șablonul, era sigur de asta. Dar astăzi, inspectorul se simțea mai puțin optimist. Se uită din nou la scrisoarea de pe birou. Merlina Rival nu-i prea plăcea numele de botez. Nimeni în toate mințile nu și-ar fi botezat copilul Merlina. Fără îndoială, era un nume trăznit, adoptat de toamnă însăși. Dar îi plăcea conținutul scrisorii. Nu era extravagant sau exagerat de încrezător. Spunea doar că cea care scria credea că e posibil ca bărbatul în cauză să fie soțul ei, de care se despărțise de mai mulți ani. O aștepta în dimineața asta. Sună și sergentul Cray intră. Acea doamnă Rival n-a sosit încă? În clipa asta a venit. Tocmai veneam să vă spun. Cum arată? Nițel teatrală, spuse sergentul după ce reflectă o clipă. Foarte machiată. Un machiaj nu prea bun. Pe total, aș spune că e o femeie de nădejde. Părea tulburată? Nu. Nu ca să se observe. Perfect. Las-o să intre. Cray ieși și reveni spunând. Doamna Rival, domnule. Inspectorul se ridică și dădu mâna cu ea. În jur de 50 de ani aproximă el, dar de foarte departe, ar fi putut arăta de 30. Părul negru, puternic vopsit, fără pălărie, statură și greutate medie, fustă și jachetă de culoare închisă, bluză albă, o poșetă mare, una sau două brățări zornăitoare, mai multe inele. Pe total, un soi destul de bun. Probabil nu exagera de scrupuloasă, dar ușor de trăit cu ea, rezonabilă, de generoasă și posibil blândă. De nădejde? Asta era întrebarea. Nu ar fi mizat pe asta, dar oricum nu-și putea permite să mizeze pe asta în astfel de lucruri. Mă bucur că vă cunosc, doamnă Rival, și sper din toată inima să ne puteți ajuta. Desigur, nu sunt deloc sigură, spuse scuzându-se doamna Rival, dar chiar că semăna cu Harry, sper să nu vă fi răpit timpul de pomană. Nu vă gândiți la asta, avem mare nevoie de ajutor în cazul ăsta. Da, înțeleg. Sper să fiu în stare să fiu sigură. Vedeți, dumneavoastră, nu l-am văzut de mult. Vreți să discutăm puțin ca să vă fie mai ușor? Când l-ați văzut ultima dată pe soțul dumneavoastră? Tot timpul în tren am încercat să-mi precizez gândurile. E îngrozitor cum te lasă memoria când e vorba de timp. Cred că în scrisoare v-am spus că sunt 10 ani, dar e mai mult. Știu și eu, cred că sunt aproape 15. Timpul trece atât de repede. Deci, în mare, nu l-ați văzut de 15 ani. Când v-ați căsătorit? Cam cu 3 ani mai înainte. Și unde locuiați atunci? Într-un loc din Suffolk, numit Shipponboy. Un orășel drăguț, un târg. Și cu ce se ocupa soțul dumneavoastră? Era agent de asigurări, cel puțin se opri. Asta spunea el că era. Inspectorul ridică iute privirea. Și-ați descoperit că nu era adevărat? Nu, nu chiar, nu la vremea aceea. Abia după aceea m-am gândit că probabil nu era adevărat. Ar fi simplu pentru un bărbat să spună asta, nu? În anumite împrejurări, cred că da. Adică are o scuză să fie plecat mult timp de acasă. Soțul dumneavoastră era plecat mult timp? Da, la început nu prea m-am gândit la asta. Dar mai târziu? Femeia nu răspunse imediat, apoi spuse. Nu putem trece peste asta. În definitiv, dacă nu e Harry. Inspectorul se întrebă la ce anume se gândea. În glasul ei se citea încordarea. Emoția, poate. Nu era sigur. Înțeleg că vreți să terminați mai repede. Bine, să mergem. Se ridică și o conduse afară la mașină. Pe drum, nervozitatea ei nu fu mai accentuată decât a altor persoane care mergeau în același loc. Masa glisantă fu treasă, ceașaful ridicat. Femeia rămăsese uitându-se lung câteva clipe cu respirația ușor accelerată, apoi se îndepărtă brusc. Spuse, e Harry, da. E mult mai bătrân, arată altfel, dar e Harry. Inspectorul o conduse din nou la mașină și se întoarse la secție. Nu spuse nimic. O lăsă să se adune. Când ajunseră iar în birou, un polițist apăru imediat cu o tavă cu ceai. Serviți, doamnă Rival, beți un ceai. Vă va ajuta. Apoi vom sta de vorbă. Mulțumesc. Femeia își puse zahăr în ceai, mult zahăr și îl dădu repede pe gât. Acum mi-e mai bine, spuse ea. Nu că m-ar fi răvășit cu adevărat, doar că te cam dă peste cap, nu-i așa? Credeți că acest om este într-adevăr soțul dumneavoastră? Sunt sigură. Firește, e mult mai bătrân, dar nu s-a schimbat foarte mult. Întotdeauna a arătat. Ei bine, foarte dichisit. Corect cum se cade, cu clasă. Da, gândi inspectorul, o descriere foarte bună. Cu clasă. Era întotdeauna foarte atent cu ținuta lui și așa mai departe, spuse doamna rival. Cred că de asta se păcăleau atât de ușor, nu bănuiau nimic. Cine se păcălea, doamna rival? Femeile, spuse doamna rival, femeile. Acolo era majoritatea timpului. Înțeleg. Iar dumneavoastră ați aflat. Ei bine, eu am bănuit. Adică era plecat foarte mult. Firește că știam cum sunt bărbații, mă gândeam că probabil era o fată din când în când. Nu are niciun rost să-i întreb pe bărbați despre astfel de lucruri. Te mint și cu asta basta. Dar nu credeam. Chiar nu credeam că făcea o afacere din asta. Și făcea? Femeia dădu din cap. Cum ați descoperit? Ea ridică din umeri. Într-o zi s-a întors dintr-o călătorie. În Newcastle, spunea el. În tot cazul s-a întors și mi-a spus că trebuie să o șteargă repede. Spunea că jocul s-a terminat. Băgaze în buclu nu știu ce femeie. O profesoară, spunea el. Și s-ar putea să ia să te răboi pe tema asta. Atunci l-am luat la întrebări. Nu s-a codit să-mi spună. Probabil credea că știa mai mult decât știam. Mi-a spus că femeile se îndrăgosteau ușor de el. El le dădea un inel și se logodeau, apoi le spunea că o să le investească el banii. De regulă, ele îi dădeau banii foarte ușor. Încercase același lucru și cu dumneavoastră? Încercase, numai că eu nu i-am dat. De ce? N-aveați chiar de atunci încredere în el? Ei bine, eu nu eram genul care să aibă încredere în cineva. Avusesem un pic de experiență și cunoșteam și retricurile bărbaților. Oricum, n-am vrut să-mi investească el banii. Banii pe care îi aveam, puteam să-mi investesc și singură. Când a vrut să vă investească banii? Înainte sau după căsătorie? Cred că a sugerat ceva în genul ăsta și înainte, dar cum n-am răspuns, a schimbat imediat subiectul. Apoi, după ce ne-am căsătorit, mi-a spus despre nu știu ce oportunitate minunată care se ivise. I-am spus, ia-ți gândul. N-a fost doar pentru că nu aveam încredere în el, dar de multe ori auzisem bărbații spunând că dăduseră de ceva minunat și pe urmă s-a dovedit că picaseră de fraier. Soțul dumneavoastră a avut vreodată probleme cu poliția? Femeilor nu le place ca lumea să afle că au fost trase pe sfoară. Se pare că de data asta lucrurile puteau să se complice. Fata asta sau femeia era o femeie cu școală. Ea nu s-ar fi lăsat atât de ușor înșelată ca celelalte. Urma să aibă un copil? Da. Harkestel întrebă cu blândețe. Țineați la el, doamnă rival? Nu știu. Sincer, nu știu. Cred că într-un fel, da. Altfel, nu m-aș fi marita cu el. Erați, scuzați-mă, căsătorită cu el? Nici măcar de asta nu sunt sigură, spuse cu sinceritate doamna rival. Eram căsătorită cu acte în regulă și biserică, dar nu știu dacă nu era însurat și cu alte femei, folosind un alt nume, presupun. Când m-am măritat cu el, numele lui era Castleton. Nu cred că era numele lui adevărat. Harry Castleton, e corect? Da. Și cât timp ați trăit ca soț și soție în Shipton Boys? Acolo am stat cam vreo 2 ani. Înainte am locuit în apropiere de Doncaster. N-am fost cu adevărat surprinsă când a venit în ziua aia și mi-a spus ce mi-a spus. Cred că știam de câtva timp că era un soi rău, numai că era greu de crezut, pentru că, vedeți dumneavoastră, părea atât de respectabil, atât de domn. Și ce s-a întâmplat după aceea? A spus că trebuia să plece urgent și eu i-am spus drum bun și cărare bătută, că eu n-am să înghit toate astea. Adăugă pe gânduri. I-am dat 10 lire, era tot ce aveam în casă. Era în pană de bani. De atunci nu l-am mai văzut și n-am mai auzit nimic de el. Până azi. Sau mai degrabă până i-am văzut poza în ziar. N-avea niciun semn aparte, cicatrice, operație, o fractură, ceva? Nu cred. A folosit vreodată numele de Carrie? Carrie? Nu, nu cred. Oricum, nu din câte știu eu. Harkestel îi întinse peste masă cartea de vizită. O avea în buzunar, spuse el. Văd că încă mai spunea că e agent de asigurări. Îmi închipui că folosea, adică tot felul de nume diferite. Spuneți că n-ați mai auzit de el de 15 ani? Nu mi-a trimis felicitări de Crăciun, dacă la asta vă referiți, spuse doamna Rival cu o undă de umor neașteptat. Oricum, nu cred că știa unde sunt. La scurt timp după ce ne-am despărțit, m-am întors pe scenă. Am renunțat și la numele de Castleton. M-am întors la Merlina Rival. Merlina nu e numele dumneavoastră adevărat, presupun. Femeia clătină din cap și pe chipul i-a apărut un surâs vesel. Eu l-am inventat. E neobișnuit. Numele meu real este Flossie Gap. Am fost brotezată Florence, dar toată lumea îmi spunea Flossie sau Flo. Flossie Gap, nu prea e romantic, nu-i așa? Cu ce vă ocupați acum, doamnă Rival? Încă mai sunteți actriță? Ocazional, spuse cu o doză de reținere doamna Rival. Înțeleg, spuse Harkestel cu tact. Singurul lucru pe care aș dori să mi-l spuneți, dacă puteți firește, este dacă aveți vreo idee de ce a venit Harry Castleton prin părțile astea. N-am nicio idee. Nici măcar nu știu ce a făcut în toți acești ani. E posibil să fi vândut polițe de asigurări false? Pur și simplu nu știu. Mi se pare puțin probabil. Adică Harry avea întotdeauna mare grijă de pielea lui. Nu ar fi riscat să facă ceva care i-ar fi primejduit libertatea. Cred mai degrabă că era vreo excrocherie cu vreo femeie. Credeți că putea fi vorba de vreo formă de șantaj? Nu știu. Poate că da, într-un fel. Probabil vreo femeie care n-ar vrea să iasă la iveală ceva din trecutul ei. Rețineți, nu spun că așa este, ci doar că s-ar putea. Nu cred că a vrut mulți bani, să știți. N-ar fi adus pe nimeni la disperare, ci doar aduna sume mici. Femeile îl plăceau, nu-i așa? Da. Mai e doar un mic aspect. Harkestel se adresă subalternului său. Vrei, te rog, să aduci ceasurile alea? Ceasurile fură aduse pe o tavă acoperită cu o pânză. Harkestel îndepărtă pânza și îi le arătă doamnei Rival. Ea recercetă cu sincer interes și admirație. Drăguțe, nu-i așa? Îmi place acela. Atinse ceasul aurit. Ați mai văzut până acum vreunul din ele? Vă spun ceva? Nu. Ar trebui? Puteți face vreo legătură între soțul dumneavoastră și numele de Rosemary? Rosemary. Să mă gândesc. Era o roșcată. Nu, pe aceea o chema Rosalie. Nu, mă tem că nu pot să vă ajut. De fapt, nici n-ar fi știut cum. Harry nu sufla o vorbă despre treburile lui. Dacă ați vedea un ceas ale cărui limba arată 4 și 13, Harkestel se opri. Doamna River scoase un chicot vesel. M-aș gândi că se apropie ora ceaiului. Harkestel oftă. Ei bine, doamnă River, vă suntem foarte recunoscători. După cum v-am spus, ancheta a fost amânată pentru poimine. Nu aveți nimic împotrivă să depuneți mărturie privitor la identificare, nu-i așa? Nu. Va trebui doar să spun cine era, nu? Nu o să trebuiască să intru în detalii. Nu va trebui să vorbesc despre modul lui de viață. Asta nu va fi necesar deocamdată. Nu va trebui decât să jurați că acesta era Harry Castleton, bărbatul cu care a fost căsătorită. Data exactă trebuie să fie înregistrată la Somerset House. Unde v-ați căsătorit, vă amintiți? Într-un loc numit Donbrook. St. Michael, cred că era numele bisericii. Sper că n-au trecut mai mult de 20 de ani de atunci. Asta m-ar face să mă simt cu un picior în groapă. Se ridică și întinse mâna. Harkestel îi spuse la revedere. Se întoarse la birou și rămase acolo bătând în el cu un creion. La un moment dat, intră sergentul Cray. Satisfăcător? Întrebă el. Așa pare, răspunse Harkestel. Îl chema Harry Castleton. Probabil un pseudonim. Va trebui să vedem ce putem afla despre tip. Pare probabil că mai multe femei aveau motiv să se răzbune pe el. Și arată atât de respectabil. Se pare că ăsta a fost principalul lui atun meserie. Se gândi din nou la ceasul cu Rosemary pe el. Amintire?